کو اندل پرزیدابی امنی مو اندل نی بک توگ دستا برن سک ای مک اکیلی فچیدی ریو دی یو خمن سخلو نی کلن تی سخلو کنی کلن دفل در ای قوتی تریوی لنینک جانا ام کی گویر مطران سے امن من بو خمن دس بو بسید او وکر رضی اللہ تعالی عنہ من بے یبل چی کونسل کولونیال ما قدم تخوال کفو کرا ومید مکشان شخص زحمت کی جان دینی آنگی suko defe amna ñu nekk ci biir réew mi ñakkul sax ñoo xam ne nekkoon nañ ci gouvernement di liggéey am ñoo xam ne ñu nga ca seen kër lenn léeg-léeg duñu reer léeg-léeg duñu reer waaye dara du leen jaral jaay seen ngor ak seen diin ñu bokk toog waxtaan سبتنتي خلاق فسبابا فك بل جرناليست من كنت بلنكو فعل دواء وعين نك بعد الجلسة والاتفاق سبابا نك جرناليست سنوني جنة نمضي بجمني tok nañu président président tok nañu ñu nga xam ne boromi parti lañu ak ay gor yu nekk ci réew mi te bëgg ñu ñu dul mucc ñam ñu ko dëkke ñooñu kenn du leen bañal laaj xalaat suñu dëppoo ñu génne ko ñépp xam ne ñu jubóo nañ ci nangam lépp luy tas yu société bi ak di ko gaañ ñu bokkaloo ko bañ su mbooloo ma dajee ku dem ba mu yàgg nga bëgg a trahir Sénégal yépp xam ne yaa war ñu bàyyi la ngeen daal maa ko dama bari solo rek waaye sama yoon waru ci nag suma diine bal leen maa ko waaye maa ngi rafet njort ak yaakaar di dëgër ne réew mi suñu defee lii insha allahu taala yàlla ku jàmm nag dana koon ci réew mi yàlla ñu yàlla defal dëppoo ak jàmmoo boo xam ne dii ñu jàmm rek ay am su loolu amulee société dootu dox liggéey bi dox pas-partout bari liberté totale bari démocrate boo xam ne ni amul li nit am loolu it soxna day jur yàqare il fokk lenn lu nekk ñu natt ko ba fa mu war a yem ñu yemale ko fa suñ ko bëggee passé ñu ne du ban nekk ndax duñu jural jàmm seet leen réew mi léegi li ci nekk démocrate bi dafa ëpp l'islam beeg tariqa yeeg ñëppay doxe noonu léegi yàqu-yàqu bi ci Sénégal nekkul nekk ci yërma bi mi ngi ci diine ji mi ngi ci sekt yi mi ngi ci biir famille yi mi ngi ci sëy yi mi ngi ci ndono yi mi ngi ci fas yi ñëpp xam leen ko. ഇതെന്നാണ് ഈ ബിംബലം ഇച്ചില്ല ബിംബലം. ഞാൻ ജം സെനഗാൻ അമത്തിൽ بابو اكسيتي بطي الاسلام يتجي نتوب بجابو نتبك كبيرك نتوب لك بجابو نتبك كبيرك نسيدي أبو بكر دان وقت نسيدي أبو بكر كبير وقت بكل الجنية الكريباتي وقت بكل الجنية الكريباتي نين المقبول الجبس جميع يتربل بدم تخبي وخلان وعرب من يتربل بنان أمي وخلان وعرب من يتربل يويت بني دكتورين yallan ko yalla gislo ko jox ñu xel ñu fexé ba lolu dañ ko kur fañen te du am rayan te du am bañan te du am yakalan te du am ñu andado bolé suñu bëk lu ñu wara safara ñepp jox ci lepp lo xamni moy baaxal rew mi tay tam dem ba faawu du meuna am ñu tare tare ñoo xamne suñ ci joge ñu dama ñu taxawu diine ci ak ñoo xamne dama ñu taxawu Senegal ci walu aduna ci compétence ak dignité ak xam xam bo xamne kenn du len mana nak yalla ñu yalla defal lolu tay tam ñu may ñu waxtani diini yu melni comme que nit ñi defal nañ la lu télévision andu rek do tan jar mane len kero ben way dafa wax dina ku ñu yokk mané ko bay leen man ko bu leen ko le jël seen bay leen ko mané ko tay dal ñu jëfën ñu jëfëri ko lu yëneent bi waxon rek ciarafa ta bi ban bi ri shahid ni ko bi ghaiba ഇതിനെ തെളിച്ച ഹാബി കൊടുത്തേ കൊം കണക്കിൽ പക്കുതെ ñu nekkal bokk réew mi te bokk ñu diine bu kenn dox suñu diggante nañ jàpp suñu diine ñu ni ñu jàpp suñu diine andu andut bu rafet xakkul diwaar yi moo dox suñu diggante ba ñu dem nag ci yàlla mi doon lëggéeylu fofu la fi sekk tey kam ñu wattu reyante bi ak tojante bopp bi rey bi nañ ko bañ nañ ko bañ nañ ci taxaw sallallahu alayhi wa sallam la dem mooy suñu yonent yàlla di suñu dóor aaya bi nit mën na ci sukkandiku faj li mu bëgg a faj hadis bi nit mën na ci sukkandiku faj li mu bëgg a faj yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam القتل أنفى للقتل يلا نانا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب من الإسلام دفع النشان كم نشان لذن كلي خنجر مليالا بنا دوغل سفرة وعندما تسفر أطلعين تسفر جامو خنجر مليالا bëggu woon sa xol. ñu teg na mu tegal ñaanal rek télévision yi noonu waaye rafet na jox leen si saa ñu ñàkk a'udhu billahi min بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتجينا بها من جميع الحاجات ورطينا بها من جميع السيئات وترضنا بها على الدرجات وبلونا بأقصى الغايات من الخيرات والبر في البرار في الحياة وبر المال اللهم ارفعنا ولا تدعنا وارفعنا ولا ترفعنا وعدنا ولا تهرمنا وزلنا ولا تنقصنا وارحمنا ولا تؤذنا وفرج همومنا واصبرنا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين واغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعللنا وما انت عنه واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان واغفر لنا ولوالدنا ولوالدنا ولجميع أشياخنا وأشياخهم ولجميع المؤمنين رحمة الله عليهم ورحمة الله عليهم اللهم نسألك بجاه نبيك المصطفى ورسولك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تدوم بقى شيخنا هذا في أمامنا ويحيينا ويعيدنا ويذكرنا أن تقويه وترزقه العافية بفضلك وجودك على مرام يا رب العالمين. وقتها واجنا واجنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. yéen sama bokki jullit, yéen bokk lul bokk jullitam, yéen ñëpp lay waxal, waaye il fokk ma gendu ci ñi nga xam ne bokki ta lu ba dañ ci tarixa bi. ñëpp lay waxal waaye fokk mu gendu ci bokki tarixa. maa ngi waxante yéen ci kaw di seen mbokku jullit di seen mbokku taluwe. yéen ngi waxante ñun ci taalu mbokku jullit ak mbokku jullitam ak taalube mbokku taalube. yal na ma yàlla musal. yéen ngi ñaan yàlla ko yàlla musal. ci fab njuréelu Seydou El Hadj Malick bëgg ko doxal ci kaw tariqa bi. ci fab njuréelu Seydou El Hadj Malick bëgg ko doxal ci kaw tariqa bi. tekku ma woon mu di ko def ñu ñu fi toogal la nekkuñu woon di ko def. nee na tekku ma woon mu di ko def ñu fi nekkal loolu woon li tekku ñu daal ko def. Cheikh Al Hadj Malick loo wax. le Seydou El Hadj Malick loo wax. loo ma sa dikkee wala ñu bëgg ko def la ci solo wala. loolu lu ko ma sa dikkee wala ñu bëgg ko def la ci solo wala. mu ne seet leen riba ba xam lu ci Cheikh Al Hadj Omar wax. mu ne seet leen. mu rima. mu rima. rimaahu xizbi raxiini fi mu xóori xizbi rajiini. mooy tekki gaa yi yàlla yi nga xam ne nii moom la daan bon tëpp tëkki ngay dem tëpp. tariqa bi nekkul ci wabi fa wu neex ak ma daan wëcc fa mu rafet. yàlla tariqa nekkul ci wabi fa wu neex ak ma daan wëcc fa mu rafet. nekkul ci kurus gu rafet. nekkul ci kurus gu rafet. kii suñu yaakaar di suñu wasiila. kii suñu yaakaar di suñu wasiila. nee la sa tëjee subaxan yoo tabaru bari tibaaxu machi yoo ko akbaru. waaw daal di wax ne la sa tëjee subaxan yoo tabaru bari tibaaxu machi yoo ko akbaru. mbir mi kay nekkul ci kurus gu rafet rek nga yor ci loolu rek dara. moom kay mbir maa nga ko kurus ba doon ci ñaan yi la la tëri sa bilal yëpp a def subaxan loo. seyru tariqati. ñu ngi doxal tariqa bi. bi taxaarati al quluubi wal abdaan. nee na ci laabal sa xol ak sa yaram la ne. bi taxaarati al quluub. nee na ci tegal sa xol. laa bi taxaarati al abdaan wa mir il juubi. waaye nee na bi caabeeli tegal sa yaram sa wax bu jeex ak xaar. déedéet. déedéet. tariqa bi dafa am tëralin. tariqa bi tëralin la. dafa am doctorin. am na itam ñu koy doxale. du parti am nañu doctorin. nee na ci parti am na ñu doxale. léeg-léeg nga gis koo xam ne ci parti boobu nekkoon dàq na ko. léeg-léeg nga gis ku def baax ñu ne parti boobu nekkoon dàq na ko. kon nag. kon nag. tariqa ci bopp tariqa bi ci boppam. tariqa bi ci boppam. dafa am loxo lu mu jaar ba ak si ci ñu maag si. dafa am ci loxo yu mu jaar ba ak si ci ñu. waaye tariqa bi dafa am condition boppam yoo xam ne ci lay dox. waaye tariqa bi am na charte yoo xam ne fépp ci lay dox. yal nañu ci yàlla jaarale. nañu yàlla jaarale ci charte yi. bokk na ca. bokk na ca charte yooyu. muqaddam bi dafa am ay condition yoo xam ne moom la war a doxal ci la war a dund. nee na muqaddam bi am na charte yoo xam ne lépp lu muy def ci biir ceeb ak taalu bi ci la ko war a jaarale. taalu bi am ko. taalu bi it am na charte yoo xam ne ci biir ceeb ak bokki taalu ceeb ak ci biir ceeb mu am. yooyu su sax su saxee te sax nga di lillahi xaalisan. yooyu su saxee te sax nga di ngir yàlla du sëf lépp. nga mën a jëriñu. bu boobaa taalu bi mën a jëriñu. muqaddam bi. muqaddam bi. bu mu nekk ku diis ci kaw taalube yi. waaye bu mu diis gën ci kaw taalube yi. bu mu def lu mu fatteg leen lu mu dugg ci seen biir di dox ci rambaaj ba teqale leen ci kaw teg ko ci ñi leema neex ñi neexu ñu tariqa bi waxul loolu wax di muqaddam bi bu mu def ay ci seen diggan bu mu def ay ci digganteem ak taalibe yi ba tax ñu bàyyi ko fi ñàkke teggin tariqa bi na wàcc na muqaddam bi wàcc na nooy na nooy na am teggin na am teggin nay waxam rafet nay waxam rafet nay jokk bokk nay jokk bokk bu mu tooñ bu mu tooñ ku ko tooñ na baale ku ko tooñ na la baale lu mu yëg mu yàqu na ko dox waxtu waaye bu mu yàq moom waaye bu mu yàq moom te itam na bàyyi taaluba yi ak seen alal wala tutaalibhum min alxaqiri wala tutaalibhum min alqalili wala min alkafiri ya khalili illa alladhi samahat an-nufus bi bathlihi fadhalika an-nafis man alladhi malaka wa kitiyana bani muqaddam bi wala sarin bi bu musaqqi kitabi bi lu neew wala lu bari na len baye sen bop lu dul la nga xamne nak talibe ya to bu mu neex len ni to barew ko ko ko tu ci sen tour jox ko sen ba man alladhi malaka bu boba day yow sarin bi wala muqaddam bi lekkal lew na doon su dara duggé sen digal tata jadul né maalaaji maali bind na nit ñi bu fekké dara dafa dikki dox digënté talibé yi ñu jadul lañ ko ci sant lañ sant muqaddam bay ngir ngir ma bu ñu nekk sabab ba né na tatel ba la talibé yi jëfé bu ñu jëgé ci muqaddam ba dé su ko yëgé waaye su sababu tane na ci seen bi bu ñëpp na fa dallam di dox ba loola bañ na sa dallam di dox ba loola bañ wala muy yónnee ba loola bañ wala muy yónnee ba loola bañ wala muy bind ba loola bañ wala muy bind ba loola bañ wala muy tallal loxo yàlla àndal tallal yàlla loxo di ko ñaan ba yàlla dindi loolu boole mu di ko naqa di sa xol boole mu di ko naqali daal ni lii dee bu ma xam waaye bu mu leen def loo xam ne dana tax ñu noonu ko wala tax ñu noonu سيد الطيب رضي الله تعالى عنهما بنو muy ñëw Sénégal te ànd ak cer ma jëm si tuwaawan te ànd ak góor gi cer na ñu jëm si tuwaawan Seyd Aboubacar ca biir këram la génne duggul oto duggul oto sax dafa dox ak tànkam ba ak si kër Matar Ndar dox ak tànkam ba wax boobu ñu ak kër Matar Ndar fa la teeroo Sidi Tayib ak cer ma fa la teeroo Sidi Tayib ak ak cer ma xor ma jaa tax te loolu ma war a am Seydul Haj Malik toog na di jàngale ca jàkkaja na ko tuut soxna si yoon ne ko ndaw ne ko am na ku fi ñëw de defe naa ci kër Cheikh Alhaj Omar la bokk yónnee Seydul Haj Malik ndaw ne ko kat dafa mel ni gan wàcc na bi boo xam ne ci ñëwo ci Cheikh Omar la bokk mu ne ñokket tëral dukki la ci suuf Amadou Malik ni tegg dukki boo ne ñokket ñëw kër ga ñëw ca kër ga nekkee booba Badian Sana la wala Badian Safra booba kenn ci ñaari soxna yi san Badian Sana maam Sana wala Safra yàlla leen yàlla gërëm yàlla gërëm yoo yee soxna mu taxaw na ne ca tegg nii moom Seydul Haj Malik gannee nag ñeel lépp taxaw na lépp nu yoog moom ci tukkuloor nu yoog ñoom ci tukkuloor ba jàmmasante ba noppi jàmmasanteeg ñoom itam ne ko bismillah kër gaa ngoog nee leen bismillah yi nag seen kër a ngoog galle ko galle ma nee na ko galle woo ko galle moom yaa moom yee na ko moom wax soxna sabetu ne ko yeesu nag ni maam Safiya radiallahu anha tey kat borom kër gi dëgg dëgg dëgg ñëw na mal tey nag ni kër gi nag ay boromo ñëw na dëgg dëgg dëgg su fekkee ne añ la su añ sottee mu kenn añ lu dul mu jëfandiku ba noppi kenn surga bu mu añ ban fab ndëll mi tek ko ci kanam kilifa gi mu def lim ci bëgg ba nopp. Su dee reerit noonu. Dellu si ca di ca njàng ma. Loolu nag dellu ca jàkk ji moom si xaju maa dellu ca njàng ma. Waaw nit ki nga yaakaar doo ko war a roy. Waaw ma yow ki nga yaakaar waroo koo royal. Ah kay. Ah kay. Ndegam sag taalu bi dëggu la. Sag taalu bi tey dëggu na ci moom. Yal nañu yàlla defal suñu taalu bi mu dëggu. Ahmed ibn Saleh. Ahmed ibn Saleh. Defena jarbaar la ci Ahmed al Abdullah bi. Nee na def na defenañu jarbaar la ci Ahmed al Abdullah bi. Ba mu ñëwee ndar. Mu ñëwee ndar. Seydi al Hadj Malik a ngi ko dalal ci néegu Seydi Aboubacar radi allahu anhu. Man daana ma woo ma di ko jàngal al Qur'an. Nii daana ko woo mu jàng al Qur'an. Ba mu ñib bi. Ba muy ñib bi. Seydi al Hadj Malik bokk na ca hadaya ya mu joxe. Seydi al Hadj Malik bokk na ca hadaya ya mu ko bareel. Booba kargo am na. Booba baal yii ñu wax kargo dafa am. Am nay nag ñu ca dugal. Am na sax nag ñu ko bareel ñu dugal ko ca kargo. Ca teggin ya ak xorma ja moom Seydi al Hadj Malik ci digganteem ak Cheikhou na Tijani. Teggin yi maam al Hadj Malik am na digga ma Seydi na Cheikh ak xorma ja. Dafa nekk ndar. Dafa nekk ndar. Al Hadj Baba Njong mi ngeen xam borom xam-xam bu bari ba. Rabi Baba Njong woon ca ko door borom xam-xam bu ngeen daan tegg. Rabi Allahu anhu. Dem ca dex gu mag a toog di jàpp. Dem woon ca dex gu mag a tàkkal dex gu mag a doon ko jàpp. Tur bu soldaar wàcc. Yenn gaal teer nag ay soldaar wàcc ca. Ñuy wàcc. Soldaar yi putti putti yi wàcc. Am ca kenn koo xam ne mi ngi romb Cerno Baba fi muy jàppe. Am ca ku ne cëpp wàcc ca gaal ba seen El Hadj Baba ñoo ngi di jàpp ci dex bi. Mu ñëw ba ci wetam nuyu ko. Mu ñëw ba ci wetam nuyu ko. Ne ko en fait jeune. Ne ko waaw ci Arab xanaa yow ci jàpp. Mu ne ko waaw. Mu ngi baaxoon loolu ne ko waaw. Mu ne ko man itam tijaan. Mu ne ko man itam tijaan laa. Mu ne ko ma ismu ko. Nee na mu laajte na ko na nga tudd. Mu ne ko Ayashi. Mu ne ko Ayashi laa tudd. Foo dëkk foo dëkk. Seen baaxoon loolu ne ko foo dëkk. Mu ne ko ma nga dëkk Maroc. Mu ne ko Maroc laa dëkk. Mu ne ko bi may laajte ñëw dem naa ci Cheikh Sadou Dika. Saa ne ko man tijaan laa bi may laajte ñëw dem naa ba ca raw bu Seydou Cheikh ziyaar ko boole. Góor bi Baba ñëw ci Seydou El Hadj Malik wax ko ko. Góor bi Baba Njong ñëw ci Seydou El Hadj Malik ma ne góor bi. Fii ma doon jàppee ci dex bi ak gaal teel na ko soldaar sa joon wàcc am na sa kenn ku ma laaj ndax tijaan laa ma ne ko waawaaw may ma ne ko ndax tijaan nga mu ne waawaaw nee na ayaay si la tudd ma nga jógee Maroc laa ko moo àmbal fii ci gaal bi jëm na ba jaroon bu siit na si. Mu ne ko nag ma wëral quartier ci ndar yëpp. Su ne xaaj maa leen ne ko soldaar bi ci quartier lay dal. Foo Baba wëral ma quartier ci ndar. Foo ko gisee. Foo gisee ayaay si moomu. Jël si ma ma dem ziar bi. Jël si ma ma dem ziar bi ma tax nañ ko gis si. Ñu Cheikhou na Tijani. Nee na ngir ormal tëj na Cheikh. Ñun nag. Nee na ñun nag. Ñu ne diw mooy sama xarit. Ñu naan diw dee sama xarit. Sama yoon nekkul ci kër Cheikhou ma. Sama yoon ci kër Cheikh Alfaye ma. Sama yoon nekkul ci kër Alfaye ma yoro. Sama yoon nekkul ci kër Alfaye ma. Sama yoon nekkul ci kenn. Sama yoon ci kenn. Da ngay dem a dem a dem ba mu yàgg ne sama yoon nekkul ci Cheikhou na Tijani. Loolu da ngay dem a dem a dem ci Tijani da ngay dem daal. Sama yoon wala yaa si bi ñaay nekkul ci Seydou Cheikh. Nañu waxante dëgg rek. Seydou El Hadj Malik ne ah moom nag waxati wax dëgg sax kenn ne ko ni. Daana ragal lii ci suñu diggante daana wax ne mu yéen yëpp ñu moom wax dëgg sax bokkatu ci. Wax na Baye Mansour Mbaye mii. Na Seydou El Hadj Malik waxoon na Baye Ahmed Mbaye. Ak Seydou Mansour Mbaye. Ak Baye Mayoro Sall Baye Serigne Abbas rabi allahu anhu. Te fekk na kat maam Mayoro Sall Baye Serigne Abbas Sall woon ci Louga yal na yàlla dolli seen ngërëm. Ah góor ga waxtaan ca tiwaawan. Maam El Hadj Malik dafa fas ñu waxtaan ca tiwaawan jëm na guddi. Ca suba sa ñu ne ko góor gi reer yëpp dañ ko jéggi. Suba sa ne maam Mayoro Sall ne ko ah góor gi bi dee reer yi dañ ko jéggi kenn reeru. Ñu ne leen lu waral loolu. Maam El Hadj Malik ngir lu waral jéggi reer yi. Ñu ne ko waxtaan bi dafa tàng bi. Mën a waxtaan nañ ko jàppee. Ah mu ne la doon wax bii waxtaan nañ ko jàppee. Mën a wala dama doon jàppale. Ah wala maa wax la ne la wax wala dama ko doon jàppale. Qultu laa waxoon la qaala allah qaala rasulullah. Dama waxtaan bi ne la wax qultu ci arab maa ni wala dama ni nee na. Ñu ne ko déedéet. Ñu ne dama ni nee na. Mu ne kon kon nag da ngeen di dem ca ñi ma doon jàppale. Mais dama ko noonu la amee balaa ñu koy ñàkk a reer wala ngay dem dara koy dem ko wax yàlla wala rasulullah. Yéen samay bokki taalube. Nee na ñun bokki taalube شيخنا التجاني رضي الله تعالى عنه نانا سما تالو بفو جس جلد نكو بغ ابلو جلد بجلد يرم نحرم الأولياء الله تعالى نحرم الأولياء الله تعالى لأن لحومهم مسمومة يلا نيار لا وخني دنا خير اك نيوم يلا نيار رك لا دنا خير اك نيوم كي خمن ربا حرام نا بنوبي كي خمن ربا ني حرام نا بنوبي تخول مو بايكو ولا مو بايكو ديلو ات ولا مو بايكو ويا مو ديلو ات يلا ني دنا غير اك نيوم كو دال سي اولياء وي dana dal ci yow dana dal ci sa bop yalla yalla musal ci waxu julli dar yalla yalla musal ci waxu julli ma ñu ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala li ñame hadar bi yalla fotal ñu xali suñu yiriman ñu jox ko cër bi ñu mom momin mu bañ am cër sa ci ñun lepp lo xamne mom la cheikh wax sari wax ko mo wax ko way la sunu liman ko jox ke way liman ci dem na am pay ci tay ni lu sheri ya sam tane neena ci na cheikh sam tane ko tari xam na ko na di ci wax ko serigne baba ñog mi mo wax deug neena serigne baba ñog mu mu tuddo dafa andak sayyidul hajj malik baba ma nga ci mboloma ci gore andana sayyidul hajj malik ni mo mi ci ci mboloma goor gi di matal baba di wañi mom ñoo ko tukki nak ci haji mari di wañi baba ñoo mom di matal xam nga yaq kat ak rambaaj ma ci bi jox ko yaq kat ak rambaaj ya ko mu dem ci goor gi ne ko yow sa waji wala ne ko ni seen haji mari wala ba ñu do sa waji ya ni wañi way mu tay matal seen haji mari ci teggin ye mom masul gattu ken haji mari nak bo indiya dara yi tam mune ko waaw danañ ko topoto seigne baba ñew di jang ci baba ñew na ñew di jang ci seigne hadji mari mune ko deg na dagay wañi mune ko waaw yo baba ko deg na dagay wañi mune ko waaw waaw baba ne ko waaw ndax mom nga ma jangal ndax loolu mo def yow nak li tax ngay matal yaa yalla yaa yalla xawmako